वे निराहार रहते थे, सदा आनंद में मगन और निस्तप्रह थे, प्राय एकांत में ही रहा करते थे, बड़े दयालु और जितेंद्रिय थे, पार ब्रह्म में लीन ज्ञानी ध्यानी और समाधि निष्ठ थे। मैं उन परम बुद्धिमान ज्ञान स्वरूप महात्मा जी की शरण में गया और भक्ति से मस्तक झुका उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। मैं दीनता की साक्षात मूर्ति और मंद भागी था। महात्मा ने मुझसे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने शोक मगन कैसे हो रहे हो, किस अभिप्राय से इतना दुख भोगते हो? मैंने अपनी मूर्खता का सारा पूर्व वर्तांत उनसे कह सुनाया और निवेदन किया, मुझे सर्वज्ञाता कैसे प्राप्त हो, इसी के लिए मैं दुखी हूँ। अब आप ही मुझे आश्रय देने वाले हैं। सिद्ध महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हारे सामने ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। ज्ञान का कोई आकार नहीं है, ज्ञान परमपिता परमात्मा का स्वरूप है, वह सदा सबको जानता है, इसलिए सर्वज्ञ है। महामोहित मूढ़ पुरुष उसे नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान भगवत तत्व के चिंतन से उद्दीप्त होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। ज्ञान से ही परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है, चंद्रमा और सूर्य आदि के प्रकाश से उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। ज्ञान के ना हाथ है, ना पैर, ना नेत्र है, ना कान, फिर भी वह सर्वत्र गतिशील है, सबको ग्रहण करता और देखता है, सब कुछ सूंघता तथा सबकी बातें सुनता है। स्वर्ग भूमि और पताल तीनों लोकों में प्रत्येक स्थान पर वह व्यापक देखा जाता है। जिनकी बुद्धि दूषित है वे उसे नहीं जानते। ज्ञान सदा प्राणियों के हृदय में स्थित होकर काम आदि महाभोगों तथा महामोह आदि सब दोषों को विवेक की आग से दग्ध करता रहता है। अतः पूर्ण शांतिमय होकर इंद्रियों के विषयों का मर्दन, उनकी आसक्ति का नाश करना चाहिए। इससे समस्त सात्विक अर्थों का साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान प्रकट होता है। यह शांति मूलक ज्ञान निर्मल तथा पाप नाशक है, इसलिए तुम शांति धारण करो, वह सब प्रकार के सुखों को बढ़ाने वाली है। शत्रु और मित्र में समान भाव रखो, तुम अपने प्रति जैसा भाव रखते हो वैसा ही दूसरों के प्रति भी बनाए रहो। सदा नियम पूर्वक रहकर आहार पर विजय प्राप्त करो, इंद्रियों को जीतो, किसी से मित्रता ना जोड़ो, बैर का भी दूर से ही त्याग करो। नित संग और निस्प्रह होकर एकांत स्थान में रहो, इससे तुम सबको प्रकाश देने वाले ज्ञानी सर्वदर्शी बन जाओगे। हे बेटा, उस स्थिति में पहुंचने पर तुम मेरी कृपा से एक ही स्थान पर बैठे बैठे तीनों लोकों में होने वाली बातों को जान लोगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कुंजल कहता है, हे विप्रवर, उन सिद्ध महात्मा ने ही मेरे सामने ज्ञान का रूप प्रकाशित किया था, उनकी आज्ञा में स्थित होकर मैं पूर्वोक्त भावना का ही चिंतन करने लगा। इससे सद्गुरु की कृपा हुई, जिससे एक ही स्थान में रहकर मैं त्रिभुवन में जो कुछ हो रहा है सबको जानता हूँ। महामुनि च्यवन जी ने पूछा, हे खग श्रेष्ठ, आप तो ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं, फिर आपको यह तोते की योनि कैसे प्राप्त हुई? कुंजल ने कहा, हे ब्राह्मण, संसर्ग से पाप और संसर्ग से पुण्य भी होता है, अतः शुद्ध आचार विचार वाले कल्याणमयी पुरुष को कुसंग का त्याग कर देना चाहिए। एक दिन कोई पापी व्याध एक तोते के बच्चे को बांधकर उसे बेचने के लिए आया। वह बच्चा देखने में बड़ा सुंदर